بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. leo hii usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 16 Jumada al-Akhira mwaka 1446 tunakianza kitabu chetu, kitabu Sharh ya Shurutu Salah, nguzo zake na wajibat. Asili ya kitabu ni kitabu cha Al-Allama Mujaddid Al-Asri Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, na sharhi yake ni sharhi Al-Allama Al-Fahama Al-Muhaddith الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. leo mwezi 16 sawa sawa tarehe 16 ya mwezi wa Kinasara, mwezi wa 12 mwaka 2024, kitabu hiki kinazungumzia shurutu sala wa arkanuha wa wajibatuha. Ulama rahimahumullah ta'ala wanapoandika kuhusu sala masharti yake, wanapoandika kuhusu sala nguzo zake, wanapoandika kuhusu sala wajibat zake, wanapoandika kuhusu sala sunan zake, wanapoandika kuhusu sala hayat hayatu sala, wameyafanya hayo ulama ni kwa sababu ya nafasi ya swala katika Uislamu. Swala ni nguzo kubwa sana yenye umuhimu mkubwa baada ya shahada mbili. Swala hiya a'zamu al-arkani ba'da shahadatayn, ni nguzo kubwa sana baada ya shahada mbili. Sisi tunafahamu Uislamu una nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni shahada mbili, nguzo ya pili ni sala. Sala hiya a'zamu al-arkani ba'da shahadatayn. Wameweka ahlul ilmi vitabu kama hivi kuzungumzia shurutu sala na wajibati sala na hayatu sala pamoja na sunan, kwa sababu sala a'zamu al-arkani ba'da shahadatayn, ni nguzo kubwa sana baada ya shahada mbili. Sala ahamu umuri al-abd, kama kuna mambo muhimu sana kwa mja basi ni jambo la yeye kuswali. Basi yoyote yule ambaye ataihifadhi na ataichunga sala kama alivyoamrisha Allah, hafidhu ala salawati wassalati alwusta, yoyote ambaye ataihifadhi sala na akaichunga, hafidha dinahu, huyo anahesabika ameihifadhi dini yake ya Kiislamu. Na kinyume chake, ambaye hatojali kuhusu sala, hatochunga kuhusu sala, huyo ameipuuza dini yake. Atakayepoteza sala mpaka akaweza kuipoteza sala, basi wanasema ulama, kana lima siwaha adhiya, kama aliweza kuipoteza sala, basi yeye huyo kuvipoteza vingine nje ya sala atakuwa ni mpotezaji mkubwa sana. Ikiwa ameweza kuipoteza sala, basi atapoteza sana vingine nje ya sala. Sala hii ambayo ahlul ilmi wanaiandikia shurutu sala, ndiyo amudul islam, nguzo inayosimamisha jengo la Uislamu. Sala, as-salatu imadu din, sala ni nguzo ya dini. Atakayevunja nguzo hii ya sala ameivunja dini. Faman tarakaha faqad hadama ad-din, atakayeacha sala ameivunja dini, ameivunja dini. Na wanasema ahlul ilmi, kubulu sairi al-a'mali, kukubaliwa matendo mengine yote ya kiibada, matendo mengine ya kiibada kukubaliwa, mawqufun ala qabuli sala, hilo limesimamishwa, kwa maana hazitokubaliwa amali nyingine mpaka pale ambapo itakubaliwa sala. Sala ikipokelewa, naam, zitatakabaliwa na amali nyingine. Kwa hiyo mnaona umuhimu wa sala, kwamba amali zako nyingine, saumu, zaka, wema, birrul walidain, makarimul akhlaq, mahasinul a'mal, al-ihsan ila al-makhluq, yote haya mawqufun, yamesimamishwa, yamesimamishiwa swala. Kwa maana swala ikipatikana, naam, yatakubaliwa matendo na amali nyingine. Ikiwa hakuna swala, hakuna manfaa kwa amali nyingine anazozifanya mtu. Dhahiri, nakumbuka ile hadithi kwamba amali ya kwanza itakokubaliwa katika amali zake ni nini? Swala. Ikitengemaa swala, zimetengamaa amali nyingine. Ikifisidika swala, zimefisidika amali zake nyingine. Ndio maana haya maneno, kwa maana idha ruddat, ikikataliwa sala, ruddat alayhi sa'irul a'mal, zitakataliwa kwake amali nyingine. Sala katika furughu al-islam, yani faradhi za Uislam, ndio ya kwanza. Katika faradhi za Uislam, sala ndiyo ya kwanza. Wa hiya akhiru ma yufqadu min ad-din, na la mwisho katika mambo ya dini ambalo litakosekana ni sala. Katika matendo ya dini ya mwisho kabisa kukosekana ni sala, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ulama, wala yastaqimu dinu al-muslimi, na wala haiwezi kunyooka dini ya Muislamu. Wala yasluhu a'malahu, na wala matendo yake hayatotengemaa. Wala ya'tadilu sulukuhu, tabia zake hazitonyooka katika mambo yanayohusu dunia yake na yale yanayohusu dunia yake. Ile mambo yanayohusu dini na yanayohusu dunia hayatonyooka na kutengemaa. Hata yukima hadhihi sala, mpaka pale atakapokuwa anaisimamisha hii sala Muislamu. Ala wajhiha almashru'i, juu ya wajihi wake uliopo kisharia, itikadi na kiibada. tena sio tu kuisimamisha anapotaka yeye au kwa mujibu wa madhehebu yake, bali mutaasiyan bi rasulillah, akiwa ni mwenye kumuiga mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Na kusimamisha sala, wanasema ahlul ilmi, ni lazima mtu achunge masharti yake haya ambayo kwayo wanawazuoni wameandikia vitabu. Lazima achunge nguzo zake na lazima achunge wajibati za sala, na apambane na nafsi yake katika kuikamilisha na kuitimiza. Kwa ahlul ilmi wanazitaja hizi shuruti, wanazitaja hizi arkani, wanazitaja hizi wajibat, lengo lao ni nini? Muawanatan lilmuslimi, kwa lengo la kumsaidia Muislamu. Ala iqamati salah, juu ya yeye kuisimamisha sala. Wa adaiha kama yambaghi, na kuitekeleza sala kama inavyotakikana. Bilmuhafadhati ala shuruti walarkani walwajibat. Na yako mengi ukiyataka kujua fadhila za sala, rejea kitabu cha Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, alipokuwa akizungumzia na kuisherehesha hadithi ya Jibril, sharhu hadithi Jibril at-Tawil. Ana risala inaitwa sharhu hadithi Jibril at-Tawil, ametaja mengi kuhusu swala mazuri kabisa. Akataja kwamba alipotaja Allah sifa za watu wa peponi, ameanza kwa sala na akazihitimisha kwa sala. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kaanza na sala. Akataja walladhina walladhina walladhina walladhina, na akahitimisha na sala katika suratul almu'minun. Kadhalika katika suratul ma'arij, ukirejea utaona kaanza na sala akahitimisha na sala. Uelewe nafasi ya swala kwa Muislamu. Swala ni nuru kwenye kaburi, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, giza la kaburini laondolewa na swala. Wewe huswali wategemea nini? Hana fungu katika Uislamu asiyeswali. Maneno ya nani haya? Maneno ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Ameyasema wakati gani Umar haya maneno? Ameyasema baada ya kuwa mgonjwa yuko juu ya kitanda, madamu yanamwagika, ile siku ambayo amechomwa Umar tumboni mwake na silaha yenye ncha kali, na kijana akiitwa Abu Lu'lu'a al-Majusi. Anaamshwa alfajiri aswali nyumbani kwake, damu zinamwagika, anaamshwa aswali Umar. Anasema radhiallahu anhu, la hadha fi lislami liman taraka as-sala, hana fungu katika Uislamu atakayeacha kuswali. Na ugonjwa wake, matumbo yake yanaonekana, utumbo wake unaonekana Umar, lakini anaamshwa aswali. Alafu anasema la hadha fi lislami liman taraka as-sala, iko kwenye mazingira hayo Umar radhiallahu anhu. Alafu leo mtu haswali, ana zurura tu.